lul maazi ku ak kuy bayyi afdalu mo gan min inaathiha ci jigeeni bayya wa inaathul maazi jigeeni bayyat afdalu mo gan min al ibli ci galeem bu wal baqari nak mo gan seen bu goor mo gan seen bu jigeen leen wax nak ci gënu xarak gatt gën ngudd fi dhahaya ci tabaski la wa amma fi al hadaya ama ci adiya yi mom yap wu gëna bare lañ ci xol koku fal fal ibilu galem afdalu mo gën ci adiya summa al baqaru top gënaaw ga nak summa da'nu gënaaw ga xar summa al ba'su ga wala yajuz du dagan fi shay'in ci dara min zalika ci dhahaya ak hadaya du ca dagan awra bu pat moy bo xani ben beut ba dadul gis suya bo per ba nga fa mel na mu melone du feej wala maridatun du jageni bu febar febar bu kuy newal dole wala al arja du jageni bu laggi al bayn bay ajdir zalaha soxam nga xani dana tax maromi jurga diko raw buy ande ak ñoom ah way la bu lolu amut du ko tedoy wala al ajfa du jageni bu lof bu wama wam allati ba nga xali la shahma fiha ben gares neku ca koko tam du baax wa yuttaqa defna watadiku fiha ci tabaski ak hadiya al ayb lu ayb kulluhu lepp batay wala al mashquqatu al udhni du jegeni bu xoti ku nop illa an yakuna ludul bu nekke yasiran don lu tuti te moy sulus ak lu ko manke dengo wa kadhalika nakunu al qat'u dogga sune chopet dogit na don lu tuti sulus mbalu ko manke mbasu uppe lolou nak genn walu nob beuga dem dotu doy wa maksuratul qarni lu dam bi jenit in kana bu nekke yadmi di nacci nga xani weragul dal gom la weragut kon fala ya juzu du dagan ci ci adiya wala kile waylam yadmi su fekke nekatul dina ci werna ligat bala fadhalika lolu jaizun lu dagan la wa ci yar yeb wal yali na mengo nak ar rajul way dhabha udhiyatihi rendi am tabaske bi yadihi ci loxof mo gën ku ko meuna defal bopam nak neena nako def neena neena wal yalir rajul waw rendi de mom amul gor ak jigen kon bo deme manam wal yalil insanu rek xeyna la jibu waye kat kiko manulit nawut ko ko remplace ci lolu rek ku ko wara meuna ku wara meuna rendi ab julit bu mon xamnu ñuy rendi lolu nak ba'da zabhil imami ci gannaaw rendik imam aw nahrihi wala gannaaw loju imam yawma nahri ci bisu tabaski bi bu bisu tabaski bi xasse fess xasse passé legi imam amatul tartib usuba ku ko jikka jek so bo rendi bis bu jekk bi bu rawe imam ak mamum yeb bisu ñaarel ba ku ko jekk jek rendi du la te am tabaski bu jekk bi rek lañu ko wara top motax mu ni yawma nahri dahwatan cha yor yor wa man zabaha ku rendi qabla an yazbaha al imam la jekk imam di rendi te muy ci bis bu jekk bi aw yanhar wala la jekk muy loj aadana bamu udhiyatahu ab tabaski am limu rendi won yap la rek u dagan waye nekatul sunna tabaski wa man la imama lahum nyanga khani amuñu imam falyataharraw nañu app pare salata aqrab bil a'immati ilayhim julik kulen gëna jëgé ci imam yi ñu war dendal ci dëkk yi leen gën jëgé imam bu ci war gëna jëgé ñu app pare julleem wa zabhahu agrende mit ñu app pare ko da bani dal bi heure ni day li daan am bo démé dëkk sangaw xamna ni señ djibo fi gën jëgé te jullina ba rendina heure bi ñu ni waaw daana su ko defé ñu rendi bu tombé rendina ba nopi baxna bu yalla defé kashaful ghaib بأنهم قد تقدموا عليه كوكب أجزاءهم بفكر دفع ونيك وشي غيب يالله ñu ni la mom kat biñu natale ba def ko ndeke yono jikkar yandi imam dekk sangam lola mom du te mu doy len waman daha kutabski bilaylin ci guddii aw ahda wala mu rendi hadiyum ci guddii lam yujisihi du ko doy wa ayyamun nahri bisil laji thalathatun ñett la yo xani yusbahu fiha dañ cey rendi aw yunhar wala ñu di ci loj ila ghurubi ash-shams mangi yam ci jant fawu jant min akhiriha ca bu mujj ci ñett ya wa afdalu ayyamin nahr bi gën ci bisul laj ay de nga awwaluha moy bu jekk ba wa man fatahu ko xane rendi nako raw nako adh-dhabh rendi fi al-yawm al-awwal ci bis bu jekk ba ila az-zawal bi zawal jot faqad qala wa khna ba'd ahli al-ilm lan ci ahli al-ilm ono kum fofu mom toujours ibn habib la dan foral di wax habib toujours denga kon len ci ahlul ilm ni ki ibn habib ne ki nga xamni bes bu jekk bi dafa tardé ba stisbar jot terendegul neena yustahabu dana ñu sopp la ho ñel ko an yasbira mu muñ ila duha al yawm athani ba ca yor yoru bisu ñaarel ba nenañu li mu'tamad nak koku xana kay gudon bisu ñaarel bi la tardé ba tisbar xassa jot bobu lañu ni koku kon comme bu ñaarel bi it rawna ko bu jëk ba rawna bu ñaarel be tam tisbar jot na sop nañ ci bok waxtu yor yor wi mu xaar ba ëlëk waye amma bis bu jëk bi nenañu li gën wor moy bakkara jant de sodé lepp nak mom mo gën bisu ñaarel ila duha al yawm athani wala yuba'u defu jay shay'un dara min al udhiyati tim tabaski mo xam jildul der la wala ghayruhu du jageni ludul der ha wa tuwajjahu defna jamal al dhabihatu li yirandi denga inda al dhabh farandi ga dañ ko jamale ila al qibla wali yaqul nawakh al dhabihu kirandi nani بسم الله والله أكبر بوليلين وإن زاد بيوك في الأضحية تيرندك تمسكي موني بنا بسم الله والله أكبر بجتك ربنا تقبل منا يلا يلا نغنو ننقل فلا باس آيات مانا سوف ننك لولو نقل مدك جامو يلا تخ أما كوي رندي جر پر لك ناني بسم الله الله أكبر ينفع ومن نسي كفات التسبية وخ بسم الله في ذبح أضحيته ترندم تبسكيم ذبح أضحية أو غيرها تبسكي ولا لدو تبسكي قناه بسم الله فات تحقبكو فإنها نكمم تؤكل دانا نكالك وإن تعمد سفكي دفتي ترك التسمية بايك بسم الله لم تؤكل ديفك لك وكذلك نكنونو عند إرسال الجوارح بودي يوني رب كاي على السيد تيرب سوفيك باموي يبال خجب ولا موي دير فات جي ساني ادينغا دا فا فاتيو بسم الله لول دوتي ني ليك وايا سوفيك موكو تاي باكو ني كين دوكو ليك ولا يباع ديف الجاي في العدهيه تي تبسكي والعقيقه اغات تود دينغا wannusuku ak jaamu li ñuy def ay fidiye ci ajak yoy kenn du ci jaay lahmun yab wala jildun du jegeeni der wala wadakun du jegeeni dares wala asabun du jegeeni chas wala ghayr zalika du jegeen lenen ludul lo wayakulu dana lek rajul way min udhiyati ci tabaskem way tasaddaq te musarakh minha ci mom lolou de afdalu moy leugan da ho ñal ko bole yep mo gën وليس بواجب دون الور عليه تيموم سليكون لب سرخو تشا دارا با مو سرخ لب ليكو تشا دارا كوكو تام دوكو تيما ولا ياكل بملك من فديه الاذى فديه اذى لو خاني دافا ديفون دارا تي ات لو خاني كوكو داف داي داغا ورا راي دارا وجزاء السيد اكبر رب رب رب رب جيري بوم ريون ني ديكو فايل مثله من النعم wa nadhir al masakin ak yunu nisar al miskini yoyu mom du ca lek teng yoy mom du ca lek mutlaq wa ma atiba aglu alku min hadiyat tatawwu'i ci adiyay ciobare qabla mahallihi koko du ca lek hadiyay ciobare su yegon ni dafa ag barabam fagn ko war rendi soko fa rendé man nga ca lek waye mom su de te aglu ci barab ba do ca manale ama adiyay wajib mom de nga bu deme ba barabam lek ci wañiwul dara waye su ci agagul nak koku mom kenn mana adiyay wajib koku mom fu mu de boy bo lek ndax li an alayka badala fokk dang koy fay motax mom bu deti agulit man nga ci lek adiyay tatawwu'i su fekke agna barabam so rendé lek su agul so rendé bu lek lutax adiyay tatawwu' ciobar rek la suñu daganal won fo foko rendé man ko lek dañuy ragal way dem jital adiwan son rek adiwan son nañ ci suñu yoon way nañ ko fofu reuy fi rek dal di ko ray ndax mom boko raye do ko fayat motax adiyay tatawwu' dafa am denga motax bu agge barabam nga lek way bu ciagul mom bu ci lek ndax legi nit ñi sawara ray adiyay tatawwu' lol wayakulu dana lek mimma siwa zalika ci dul lol adiyay wajib ji agnam agul do man nga ci lek bu agge man nga ci lek bu agulit dang koy fay motax man nga ci lek adiyay tatawwu' bu yogge ci barabam man nga lek insha Allah dem so ba zakatu rendi nak moy lan haqiqam qat'u al-hulqum dagg tiwab bat bi furukh gi wal awdaji ak wadaji mana wadajeni ñaar rek lañu fa tasniyatu li akthara min mana wal jam'u li akthara min wahid wala yjisi udu doy nak aqallu lu gëna neew bi dalika ci lolu ludul nak amna ñu ni de nga bu fekke ni yari wadaji yep neena kettet furokh geet ñu dem dag ko bu mu xaj amna ñu ni lolu des mako mëna lek way gisu akhalu wala yji akhalu min zalik wayin rafa'a yakati denga yadahu loxom ba muy rendi ba'da qat'i ba'd zalik gannaaw bu dagge dara ci ñett ciir yi nga xani modi haqiqa rendi seen dog moy ñett haqiqa rendi ñaari wadaji ak ben tuub su len tambale gul lu mu gañ gañ xarmi su yëkëté loxom tok ba lek mu dik rendi dara neeku ca ndax lu mujj la rek ay rendi lu jëk la gañ rek la woon te reuyuko waye nak su ba dag dara ci yoyu dagge dafa daldi dugg ci haqiqam li ñuy wax rendi kon daganatu la bayyi lu dul na agale ben na ag ben yoon motax bu yëkëté loxom ba'da qat'i ba'd zalika ci gannaaw bu lag dagge dara ci yett yoyu summa a'ada top mu delu delo la yadahu loxom fa ajhaza mu jekliko lam tuukal duñu ko lek ndegam yag na orfan motax nak ñuy wax ama doon rendi ba yag loxo bene teggit tegaat koku mom du telek waye teggi bo xane yag na ci orf dal koku mom moy teñu man ko lek wa in tamada su kontine di rendi rek baña teggi hatta qata ar-ra's bamu dag bob bamu takaliko gatt ba kon asa def na lu ñaaw lu yusuf wal tuukal nañ ko lek ndax rendik ba mom bi dara yaqku ci ndaxte da ngay xamni los bi balat dem fekk na rendi sharia bi parena da nga waron nak li rafet nga yam fi sharia yam ñu xamni sharia nga doon defal andi wo fi sey fi bop so demé ba yett ci yoyu dag rek nga dal di teggi ne li sharia sante won jeexna gannaaw gi so de dagat so bo dem dag nak sa bop xar waye jokkale ko ci rendi bi lolu moy lu ñaaw lu yusuf ala kulli hal ba ñaaw ñaaw bi am fekk na rendi sharia bi pare rek ma ngi melni julli go salmal ba yegal mënoto ca dugalat lu ko yaq wa man zabaha kur rendi min al qafa joge ci gannaaw lam tukal duñu ko lek moy li nakhri de nga qabla tamam az zakat dang koy def nakh mana dag nu khaagi nga xamni kenn la ci de nga rayu kay maqatili ci la noxa moy lu melni liñ wax ak reut mana ak boom lay doon go xamni ci bir yaxul los lay ne soko beson rek da nan tecc dal di tecc nga xamni mom duk sidit danaka yokku deugar la xawa doon boku bese koku nak dañu ni ci royu kay la kuko dagale day de te boko jare ci los kon bala nga dik ci ñetti ciiri rendi da ngay jëk meddal fa li ngay rendi ndax ko ku ko xassa dagale atel ku medd la mata ko rendi ci loos kenn du ko lek wal baqaru nak tulbahu dañ koy rendi mom lañu bëgg fa in nuhira suñu ko lek nuhirat suñu ko lekket neñu fa in nuhirat buñu ko loje taw nahnu mutta'nu bil labb diñu def geleem dik fekk mu taxaw nga jël paaka bi rek ñaari wet niko ko debaj fi ci faqum baat bi nonu mu daldi gaaw joti xol ba mu daldi daan lool suñu ko defé nagit neena ukilat lekef ko wal ibilu gele mom tun haru dañ ko war loj fayn rubihat suñu ko rendé lam tuukal duñ ko lek wa qad ikhtalafat wute nañ fi akliha ci lekamna wal ghanamu gat tulbahu dañ koy rendi fa in nuhirat suñu ko loje lam tuukal duñ ko lek batay wa qad ikhtalafa aidan wute nañ ci mona batay fi zalika amna ñun du teñu lek xana kon geleem lañu wute wul nak zakatu ma fi al-batni rendik lu ne ci biiru yaayam zakatu ummihi moy rendi ndey je ci bopam dayna ko rendi degam dafa genn bi muy bing koy genné fekk deena wala ngay gaaw bëgg dab rendi mu faf sedd koku lañ ko elek ama bu genné di dundu dundu gu woor da fay aaji wo rendi bopam nak benen ba duñ ko lek إذا تم سمت خلقه بندم ونبتت شخص عره كوانم وإلا داي دون يابو ني ديندي وتش رك كات سو فك كاور جي ساخغول بن بي سوتي كوكو موم دي جيل رندي ياب ديكو كو دافا والمنخنقة الاخرى ديكو بحبل تي بوم ونحو يك لو نيروك موم با اغ فو خامني كوكو باي وني داي دي والموقودة اكو فاد في عسن تي ياب ولا ñu mbëkk ko auto ko bëkk wana denga wa shibyaak yu ne roog yoyu denga wal mutaraddiitu ak lu bartal ko xani dafa yegoon fu kaw daanu ci kaw garam ba kaw montagne wala dafa daanu ci ten wan natihatu ak guñu mbëkk nataha ko haywanun akhar niki yekku mbëkk yek wala xaw mu mbëkk benen wa akilatu zabi ak lekitu sabu mana rab wo xani tilli wala buki ñoko bay wo xani ñoko lek mat ca lek ca neena kon lolu dañ koy gile lolu kañ la in balagha bu jote zalika lolu minha ci bayima ba mablaghan jotu way bo xamni fi zalika fi hadhihi alwujuh ci anam yoy yeb bu ca jote mablaghan yegu kay bo xani la ta'ishu dotu man dind maahu and ak mom wërna len ni ku ko baye mom dana ko ray bu boba nak la dotu jeriñ amma su gaño gaño bo xane yahtamil limos kuko fajjon mën na dal di wër aw koku kon suñu ko rendé wañu dal lam tu la tukal duñ ko lek bi zakat ci rendi bu boba wala basa ayit lin mudtar ñel ko loru lor gu metti ga xane ñakale kam dana ko andil alkumbalu ko jage dagan na ci mom an yakula mu lek almaytata med su amul benen pex na ويشبعت تم رغيشا في مذهب ويتزود منها تم يوبلوشا في مذهب امنا ني ني ديدت بوم رغ نا ليك با خلام دال موبا بومو تي جيل دي يوب فاين استغناس امي لنن لومو جاب انها وليسكو موي بو دويلو وليسكو انا بو امي لنن لومو جاب ترحها مو وتشكو ناخ رخصلوون كون نا بو الا با دانيي داي داني dañ ko ko defalon ngir lor gi ñak pexe gi legi nak bu amé lenen delu na ci ciosanu ndax al illatu yaduru ma illatihi subutan wa nafyan atte illa bu ko waralon koku kon bu dañé da fay dañ lek med ab atte la illa bi ko waralon rukhsa bi mané am moy lor gu metti go xamni ñak pexe gu doy war mo aksi bu lola dañe motax muni fa in istaghna anha tarahha su amé lu mu japp walif me de delu nañ ci aramu me de nako wala bas ayit bil intifa'i ci jeriño bi jildiha ci deru med ida dubiga buñu ko sebeje defar der ci lu melni nem nab ak yoyu lo xani da koy dindi toyay ba xet ga ha de nga wuliko ah wala yusalla ay waayit ken du julli alayhi ci mom man yes na koy jefandiko fi yabisin wa ma'in man nañ ca def jam yu waw ay ñebbe ki ay ñam yu waw dal niki tay dugub ak yoyu ci mbus bo xamni deru med la won waye wulli nañ ko mu waw kon noy nepp melni psaku koku man na def ñam yu waw waye nak xam nga ni am soow munu ci ko def wala ndoxum mutlaq mom mom man na ko def ndax te lu mu yag yag mom ma ngi ci itlaqam feek dara soppi wu ko upp ko doole ah lu ko soppi upp ko doole nak itlaq ga dañ bu de lu lab dañ na bu de sobe dañ waye mom feek soppi ku rek mom man na def wala yusalla ken du julli alay wala yubaa ken du ko jaay wala baasa ayut nak ala an yusalla wala baasa ayut bi salati julli ala julodi sibaa'i ci degen deri nak man ti ñu sibalek ila zukiya buñ ko rendé ci bel ga teewul buñ ko xasse rendi mom lab na labu ku julle ay deram na wa bay'aha jaayami day lab day dagan wa yuntafa'u def nañ jariño bi sufil maytati ci ngeendalal med su fekke dañ ko xouf ci kaw man nañ ko jariño non den danga bi sufil maytati minha danga wama yunzaa minha wama yunzaa minha ak luñ cey gudde fi hali al hayati ci tangi dund lo xane li danga man nañ ko ca dindi fi hali al hayat way wayen tafau bi sufil maytati wa sha'riha ak kawaram wama yunzaa minha lo xane man nañ ko ca dende fi hali al hayat ci tang bi muy dund te du ko metti ni ci kawar nga dik diko xouf di wat koku bu don dundit man nako sax bañ ye wa ahabu ilayna la gëna sopp fi nun an yoxsala ñu raxas ko mom kawaru ngeendalu meddi gi ndem dañ ko dindi e itam neñu lin sopp nañ ñu raxas ko wala yuntafa ken du jariñu bi rishiha ci dunku med picc la mu de med koku dungu yu baxu xana zarab ba ciq ciq ba waye bant ba di jam ci yaram yi koku mom day don net wala bi qarniha du jegen bi jenu med wa azlafiha ak ay wem wa anyabuha ak wem wa ku ay bañam wa kuriha sibab na lintifa'u jariñ bi anyabil fili ci ay bañi ñay ndax itam dafa don lo xamni jariño ak dom adama yi danañ ko di jariño te wa lo reena motax mu yam ci sibel gi dal baña haram ni sibel ko wa qad ukhtalifa wa tafna fi zalika ti lol wa ma mata lude fi ci mom faratun janakh ñam wo xani janakh da ca de min sabnin mo xam diw ñor la aw zaytin wala diwlin aw asalin wala lam zaidin guruy kon nañ koy def toriha nañ ko wacc menesatu ko jariñu walam yu'kal te def ko lek wala basa ayut nak an yustasbaha ñu tale ko lamp bi zeyt te diwlu waw diwlen gogu nga xam lu melni janaxa ca de ba ci fi yeg yu deme na mom te mu doon lo xam ken mënut ko labal man nañ ko tal lamp waye fi ghayril masjidi ci fudu masajidi ci fudu li jakkay jakka mom lo labul ken du ko ci dugal wal yutahaffal nañ watandiku jakka minhu ci mom de nga wa in kana jamidan fi ñam wa delu way lu wow nak kon turihat ñu wat wacce la ca de wa ma hawlaha ak lako waron lu ñu yaakar ni warna lal xet geek ciof ko gi ñu dindi ko ba mu set o kila te ñu lek ma baqi la ca des dagana jaayit waye ma al bayan kon nak la ca desit dang ko meuna jaay ni mu dagane lek waye na nga meuna lek ni cial jaay gi nak fala bu demand ak bayan li anna nufus tak qad takrahuha lolo tax legi bo de jaay cere ju wo jaay katu cere bo xani janax dafa de ci cere fanan ci bubut set mu daldi yaw dindiko ak lako jege ci cere lamu yaakar ni xet ga warnako jege lepp mu dindi ko. Legi cere ji dagar na lek te do wax dara, dagan na jaay ci kaw soko xamle ngeni len janax de won na ci de, waye dindi na ko de dara desu ci, ku bëgg jënd ku bëggul ba, waye du dagan nga neub lolu. Qala suhnun ne a illa an yatula ludul bu yagge muqamuha yaggaayu ak saxu janax ju de joju de nga fihi ca ñam walu yagg, fa innahu kon mom yatrahu kulluhu dañ koy wacc lepp ndax fokk mu seeb dugg. Wala basa ayut bi ta'ami ahli alkitab ci lek ñamu ahli alkitab, buñu ko de wax seenu yap wañu rendi motax ñuy wax. Wazabahim ak seen rendi ak fu tafsir ndekay leneen ludul rab zabahia de nga xel du ko xalaat, sangara du ñam, haram la mutlaqan. Aywa ludul ludul yañuy rendi koku ken du defeni aram cerey yahut wala am peppam wala ab lolou ken du defeni aram na. Kon wa zabaihim at fu tafsir la ci rafana te moy yañuy rendi motax nu yox li annahu almutawahham wa zabaihim ak seen yañuy rendi den wa kuriha sibnuñu nak aklu shuhumil yahud minhum lek garesu ñey yahud ci ñom mana ñey yahud suñu rendé seeni xar gares gar sibnuñu jullit lek ko arama luñu ko ci jullit de ndax ci yap wala bok te yap yu ci bopam aramu waye sibnuñu ko ndax te ba nga xamé ni ñom dañ ko haramalon wa alladhina hadu harramna kull nam ko waxe wa min al bakar wa lana harramna alayhim shuhumahuma dañu haramal ci ñoom shahab ba taxna bañuy am bañuy nek ci tedde yun duñu ko yene ara buñu de rendi tax dañ koy wacc duñu ko lek lola tax nak julit sibnañu mom mu jéggileen diko lek wa ala kulli hal taqut mu aram ci julit li annahu fil haqiqa min jumlati lahm bu khat ubiha la motax muni aramal nañu na garesu ñinga xan yewut lañ ci ahlul kitab yi julit diko lek min ghayri tahrimin ci dudul ñu aramal ko ci julit ba nak ndax li ñu wax wala yukalu defut lek ma zakahu al majusi lo xani majusi moko rendi niki abadatun nar yefar yoyu nga xani diñu kitab yi seen rendi mom kenn du ko lek wama kana lu nek mimma ci la nga xani laysa fihi zakatun rendi neku ci min ta'amin ci seeni ñam ñam yi aaju wul rendi koku fa laysa bi haram donu lu haram koku nit ñepp ci yeb wa saydu rayrabu an lillahi pour diko fay makruh luñu sibla deng di rabbi ngir diko paramanato doxant lolu luñu sibla te nak so raye ñu lek ko amma de yaq rek mëna fetal tey rek ray wacc mu lolu kenn waxuko lolu yamul ci sibe wa saydu li ghayri llahi ci ludul po aajo motax wala darura koku mubahun lu dagan wa kullu ma lepp lo xane qatalahu raynako kalbuka saxaj al muallamu bañu jangal rabbil wa bazuka ak sab xop dañ ko daan yar diko rebbe al muallam batay kon fa jaizul lu dagan la aklu ho lekam iza arsaltahu alayhi ndem ya ko ca yebal soko jotu la gis mu jek la ko gis ni beret song ko nak boba raw na la yow bu ko rayet waru ko lek nak ndax yebalu la bopam la debal kon dotu meuna wacc wacc wayu paka boy rende de du nerok balbit wa kadhalika makanunu ma anfaqat luwiyal al jawarih rabbuka yoyu maqatilahu ay rayu kayam qabla qudratika la jek sak jekku ala zakatihi ci rendi deng lo xani jawarih yi ñoko fad ba nga data dik ñu rayal maqatil yewi deng su fekkeni ndin ko wara yebale ga yebale xajj mu dem song ko daldi ko gëd ray ko xaat nga yaangi daw bëggono dik rendi ko soko fekke fekk mu ray ko koku dang ko lek ko taxul ñu xana boy xantalo وما أدركته لوك جب قبل إنفاذها لجك ويكرم أدركت وما أدركته لو خمني جبت غكو داو نغا با اكسي تي موم فك كو فقبل انفاذها لجك مقاتل جوارح يدي ويل فاسل لمقاتله تي اي راي كاي ربو ويو جام واي مقاتل يا فاسي غول مانا لف دالغو كو لو خمني لي كوكو بايت داي دي lolu fumu amé lolu moy nufudul maqatil ha yegg fo xani won nañ ko lo xani soko baye tay dal day dé rek du yagg lolu moy lolu bu ci amagut lam yu'kal duñ ko lek illa bi zakatin ludur ci ren tank nga xani kuko baye won nit man na wër dem koku kon do bo yame fofu rek do ko man lek comme aksi nga ludul dang ko rendi wa kullu ma lepp lo xani sita ci sa fek awrun ci ko sa fay fa ko nang ko lek kon deng su fekke dang ko rebe ray ko ci fa in adrakta so jote zakata ho rendem su fekke nak ya ko jamun waye bi nga akse itam nak degul te boba nak ter ko rendi xajna fi kon ken meunat ko lek ludul ter rendi nak kon fa in adrakta zakatahu fa zakki rendi wayn faata su fekke dafa raw bi nafsi ci bopam li nga sanni ba jam ko mu daw raw fa kun mu lek ko iza qatalahu su ko raye sahmu ko sa fet denga wa bu fekke ni da nga ko dab dang ko jambal fet ma xej mu daw nak ba denga raw raw ci bopam nga dik nak fek ko de muni kon nang ko lek comme sa jam jam ba ko rey waye nak malam yebit anka fi fananul all de nga welis ndax lolu nak arar da cey ne yow jamon nga ko ga jam jam bi war nako man rey su fekkone da nga dabba aksi ci guddigi fek ko mudé waw nga ne sama jam jam be rey waye nak su fanane all welis la nga ba eulek nga xey di top nak dik fek ko de da la dul woor eska jam jam bi kesse moko ray wala benen sabab moko ray ci guddi lolo tax nak shak fil mubih da nga yujibu alman da nga ci kisakali ko war daganal amna wala amut luñu xamono aramam legi nga ci kisaka ndax tara ashay'un yubih wala dit kon nak ñun la da ngay wi ci la woron bu jek moy aram bu jek motax kon tay lañu ni lolu wax nak inma zalika lolu nekul ludul fi ma bat anka ci li nga xane dafa fanan walis la mimma qatalathu aljawarih ci lo xamne rabbu kay lu melni xaje ki am xob yoyu mom lañu wax sa xaj bi japp nako sonal ko gannaaw gi mu dem raw la fanan all beuter nga dik fekko mu de koku lañu ni mom bu fanane all walis la te jawarih yi ñoko do ngeub am nañu ni lolu motax ñuy wax wa amma sahmu amma balu fet yujadu bo xamne des nako fek fi maqatilihi ci ray wayam balu fet wala xej boko jam mu tak ci fanan ala tax nga dik fek mu de way xej ba nga ca namu jame won koku fala bas ay bi aklihi ci lekam kon de ci tawil nan man na am lenena ko ray ludul bal bi ci nek koku tawil ba'id lay don ko wala tu'kalu defut lek al insiyatu bay ma keur bu nit jurgi bima ci anam nga xani yukalu bi manes nako lek asaydu rab te moy ben fet wala ben xej yoyu kenn du ko lekki ay jur de nga amna nak ñu saxal ci riwaya sunna yi hadith ñu wax ni de nga wer na ni su fekke ni bayima keur gi dafa tafaw genn am guñu mëna joté ci mom nak ba rendi ko niñ ko rendé mënatul am day dal di dagan ñu tegg ko bal wala ñu jam ko xej ni ñuy rañé wax dañ ci riwaya hadith ni lu leen ci teeti def leen ko ni wal munkhanaqatu hadith wal aqiqatu tud sunnatun sunna la mustahabatun suñu sop mana li ñuy reyal de nga wayu aqu def na rendil anil mawludi ci wariski dom bi ñu juddu yawma sabi'ihi ci bisu juroom ñaarelam bishatin ci ab gatt lañ ko yu aq bishatin dañ koy rendil ben gatt aq bi maana shaq kon rendi gi moy aq aqiqa ma'quqa maana ma'quqatun aqiqatun luñu rendi bi maana ma'quqatun in aqahu idha shaqahu fa yuqalu aqa shawbahu aqa thawbahu moy shaqahu ha kon nak aqiqa moy liñuy rendi dañu ko def bisu juroom ñaarel bi ci gat misla ma zakarna gat bu demena liñu doon tudd min sinil udhiyati ci ati ay tabaski wasifatiha ak melom ak yamu bañ ak yamu nangu lañ ca doon wax mom la wala yuhsabu kan du wañale nak fi sab'ati al-ayyam ci juroom ñaari fan yi nga xani dañ nan tay la juroom ñaarel ba kenn du ci konté al-yawm alladhi wulida fi bis ba mu juddo duñ ko ci konté amna ay nadhahir yo xani bisu yamin dañuy wacc bisam bisu luyas dañu koy wacc bisu iqamati safar dañu koy wacc ha kon bis bi nga accé ñent fan yi ñu lay wax de nga bis bi nga accé bokku ci yi ci top ay wa suñu juddo bis bi mu juddo konté wuñu ko suñu déhé bis bi mu dé konté wuñu ko ñey téñji bis bobu buñu koy nañu lim nombre bi bamu mat ñu dor ci taf bis bi mu dé koku kon kenn du wañi bis bobu ci watul bahu danañu rendiko mom aqiqa dahwatan ci yor yor ganaw bu jant fenkey jog wala yumassu deful lal al asab yukhalba bi shay'in ci dara min damiha ci deru deratu aqiqa ba denga wuyukalu defna lek minha ci aqiqa wuy tasaddaq ñu di ci saraxi kom tabaski watuk saru defna damati izamuha ay yaham amma bidab jahid yu jekk ya nga xani yaxul tabaski dawuñu mana am tuddu dawuñu dara lal cheikh ye ndax aqida defé ni lo ca damate rek day lompañ fenc neew dole faiblesu ya khalbi koku la munasabata fi zalika wala asla koku mujarradu khayal jahili rek la ha way sor dañuy damate izamuha ya xam wa in khulqa suñu wate sha'ru ra'sil mawlud kawru bop khalbi judd wa tusaddiqati ñu sen saraxe bi wasnihi ci lu mu pesontel min dhahab wala fidda fadhalika lolu mustahab ni ñu sop la waqt wara waqt sahha an nabi sallallahu alayhi wasallam qala neena fatimatu nga wat sa dom bi te saraxe wasnum ci dhahab wala wul koku kon sunna suñu xam sop nay ko hasanun lu rafet fa itam wa in khulqa suñu diwe ra'suhu bop gonega bi khaluqin ci ak gëtt bu xéñ bi ñuy diw badalan remplace mu nekk lu remplace min adami ci deret alladhi ba nga xani kanat nekkoon na taf'aluhu daan ko def daan ko diw ci bop xale ñu ko daan def al jahiliyatu tangu jëkk bi nga xam ne jëkk na l'islam kooku arab ñoo ko daan def tafa'ulan an yakuna safakan lid-dima'i dinga ñoo daan def xadom bu goor suñu ko tuddé dinga ba rendi tabaski ba buñu waté kawar gi jël ci deras jël di diw ci bobbi né ñu dañuy yaakar dañuy gatt nga ni mu nekk bu maggé def katu tafar tour katu bop ray katu nit ngir seen jahiliya gi ñu nekkon xara yi ñu dëkke woon ba ko mu def tafar lo xani dal manam njaaxum ak ray da cey gaaw loolu lañ ci daan jublu ñu لأنهم في جاهلية الجهلاء كون فلا باس آيب نك سوفك بينكو واتي دنگا يووت سجت ديوكو رامبلاسي كو لولو بانيا ديف لولو نينا كون ay li nga def kon dagal wala bas dengale ndax abu dawud mo riwaya ne en burayda as-sahabi qala kunna fil jahiliyyati idha wulida li ahadina ghulamun ذبح شاة ولطخ رأسه بدمها فلما جاء الله بالإسلام كنا نذبح شاة ونحلق رأسه ونلطخه بزعفرة والختان جنجل غور سنة له fi zukuri ci gor ñi wajibatun su war suñu feddali wal khifadu njongu ci jigen fi nisaay ci jigen ñi makrunatun terangala mana luñu sop la mom yegul ci sare don sunna comme gor waye momit sop nañu babun lila buntuna fil jihad والجهاد جهاد فريضة فرتلا يحمله دنكو ينو فرت جج يحمله دنكو ينو الناس بعض الناس ينتي نيت ان بعض مواتش نينن كون بو امي دال لا الاسلام بغ فمو امي نك سي جوليت ني لوكو اماليت لولو مو دويلوكو لولو موي فرض كفايه جيب وأحب إلينا لغنا صب فنون ومذهب بني أن لا يقاتل بني سخيخك العدوينون حتى يدعو بني والين جك إلى دين الله وينك دم تاكلين خيخ تجكلوا لنا وبني تنتو لدرا دولو مم دولو اليسو ينفعوا من إلا أن يعاجلونا لدول سنون جك فدلت سنوكو bu boba jaratul jekki di len wo su fekke yow jottago dal ci ko seen kaw ñom ñu faf dal ci sunu kaw ak ay koku kay dal di def rek ca def fa imma bu bebe bu de bu ñu de def ak ñom non an yuslimu ben ñu tu nu bok ak ñom diine aw ya ud yu addu wala ñu nango joxe al jizyata galat ci kaw sart yi ñu len di jox ñuy def cotisation nangam te moy ñent dinar par at ñu nang illa wa illa ma buñu nangul la na ci yoyar nangu ñu tup te itam nangu ñu digale ak nun ci zimma joxe jizya qotilo ñu xex ak ñu wa inma tuqbalu ken du nangu minhum ci ñom al jizya jizya ba buñu ko nango joxe idha kanu ludul suñu nekke di dekk حيث تنالهم فلين دي منا جوتي احكامنا سنوي اتي الاسلاميه سنوي اتي الاسلام مو فاي دوخ ناخ سوفو الاسلام سو بوبا دال دا نيو لين نانغول لول فاما ان بعدو منا اما بو ني سوري نيك اتي ريو بو خاني الاسلام اتي وفا دارا كوكو فلا تقبل كين دو نانغو منهم سي نيوم الجزيه غلا الا ان يرتحلوا لدول ني نانغو فابو توخو ila biladina ñew ci sur rew yi nga xani julli ta koy atté su boba nak kon ñu wéek ñom ci na ko illa buñu ko nangul nak qotilu ñu xex ak ñom wal firaru ak daw nak minal adu ci non ye ci xex minal kaba'ir ci bakar yi gën graw la bok idha kanu buñu nekké misla adadil muslimin di ñaari ci kemi julit ah julit ñi buñ doon témèr ñom ñaar témèr lañu deug ila kanu misl aday fa aqall bañu gëna neew waaw bu fekke ni ñaari kem ya la bañu gëna neew ñaari kem ya boba lañu kenn du leen dawal fa in kanu buñu nekké ak sara gën bari ñaari kem doon te kenn ca doliku nena kon fala basa ayit bi dalika ci lolou ci kamanu la muñ ndax alquran mo santane won de nga kenn ku ne fuk temer bu ne jooni fa in kana minkum مئة يغلب ألفا من الذين كفروا غناو غموني الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن تكن منكم مئة صابرة يغلبوا مئة فإن يكن منكم قراءة مئة صابر يغلب وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألف لجي كون بن نيار دال لوكو باسي منيس نكو داول منات ويقاتل العدو دنا نيو خيخكي نون مع كل بر اند كيب كو باخ كوي اتي دغ تي ديكو دوخال وفاجرين اك كيب كو ساي ساي كوكو دول ديف من الولات كو خاني تي بوري جوليت يي مينغو مبيرو خاري لا كوكو كو تي باخ كو تي ساي ساي ييب بو ووهي جهاد دانيي اند اك موم كات ساي ساي امغا بو تاخي ني نكو يو كين دوتو اند يو جهاد لولو داي اندي وهنا في الاسلام كون تاي داي تاخ ييفر نوت جوليت بو ني بايي خاري motax bur bi bu taxul mu mandot bu fekke jihad la wote nak nañu and ak mom ib bi qatl man ci ray ko xan usira dañ ko japp min al a'laji ci a'laji jam'u ibjin moy rajulu min kuffar al ajam ben goru yefaru ajam rek mom le arab dan wax ibj ولا يقتل كن دري احد كن بعد امان تي غناو بوني كو جوخي كولر دال السلام خمال كو نيكو سوي بو ديك دون لا ديف دارا كوكو دوتو دغان ني ديكو تيتل ولا يغفر لهم كن دلين ورال بعهد تي كولر ولا يقتل ديف ري النساء وجيجين ني وسبيانو اكي غنا تي ييفر وي تنابو دنا ني واتانديكو قتل الرهباني lay ray ay ruhban lu melni ay labbe jamu kat yoyu beru sen dine bañu jaxaso adina ji wal ahbar ak ñay ahbar ci yahudi fori xam xam xam yahudi illa an yuqatilu ludu su fekke daño xex ñom ci sen bop di dimbali sen mbokk yefar wala ñuy def ay pexé yu len di dimbali ci xex bu ñu ko yegge nak koka ñom amatu ñu xorma وكذلك ما كانون المراه جيجين تقتل دنان كو راي اذا قاتلت صغري خخه بامو ام فخه يوموي ديملي غورني وي جوس دنا دغان امانو ادنا المسلمين مانام كول ريك ني غنا سوفي سي جوليت ني على بقيتهم ورال ني دس سي ني يالا دوغال دا legui dam ci bari li keur ki tanaka non al mar'atu was sabiyu gone iza aqala su khalo al amana kullare xamni bone yefer bi mayna ko aman kat laqna ko bu ko ken def dara xam nga ni lolou lu yon di konté la te dang koy sam yewi bu xame ni lolou dal kullare luñu mara sam la ngir yalla ha neena naka non wal mar'atu wasabi wa qila amna ñu ni in ajasa bu wiyele zalika kull rek gone al imam jasa mu wi su ko delot mu del wa ma ghanima al muslimuna lu julit ñi gan ci alal yefer ci xare bi ijafin ci dawalu ay fas fal yakhuz nak mana strong milel bi song tes luñ ci nangu ci alal fal yakhuz najal الامام امام خمسه جرومي لو خاجم تغال كو في يالا فان لله خمسه وللرسول ويقسم مسدته الاربعه سدل الاربعه الاخماس نينت خمس يا فادس بين اهل الجيش ديغنت نيغا خان نيو دون وا ليل بي دون خيخ وقسم ذلك سدل على الجوج في بلد الحرب تب بلاص خيخ با اولى مو غن يال لانه انكى للعدو مو غنا من نقري يفري بو نجيسه سين علي ني ني ديكو سدو في سين كانم مو غنا مت وانما يخمس ديفل خمال نيت بنيو سدال جرومي خاج ويقسم تنيو سدال ما اوجف لودول لو خاني دنجكو سيف عليه تي موم بالخير تي فاس نانكو تي سين وروم وركابي كي گليم وما غنم اك لانيو جيل بختالين تي خيخ fi gor ñi tampalo neena loolu lañuy sédélé wala baasa ay waye mana lu tax mun la loolu lañuy def amma lo xani yéfar yi dañu yëg ni bour sangam ngi dikk ak soldar bi ñu tit da wacc ko fa lolé kat doonu lo xani leel be ko mom koku mo fay ila wa ma afa allah ala rasulih min ajr qura fa lillah wa lir rasul koku leel bi mom buñu fay ila li nga xani soldar yi ci son kay seeni fas seen songo waw lolou lañuy seddel amma li nga xamni ñoom dañu xamni mënu ñoo xex ak ñi ñu tit daw bayiko fa ci ay alal koku mom goor xara bi momuñu ko yalla ak yonent alquran ne falillahi walir rasul walizil qurba walita ci bayta ma rek li wala bas ay nak ani yukala de fi lek min alghanimati ci alal joju ñu dajale qabla an yuqsama la yek bañ koy sedd lu tolo kurs ko ci soxlo xiv di lek koku mom do ci nek sedal la jekk ñu sedal at'am ñam wal alafu akhont sadaba xif fek dajale nañu fi xonti daba itam ci alal yi ñu nangu koko da nga ci dindi jox sadaba do nek bañu sedal liman ihtaja ñel kako aaji wo rek ila zalika jëm ci lool wa inma yusamu deful sedd liman hadara ludul ku fek alqital khair aw takhallafa an alqital wala mu raté xex ba manké ko waye fek ci shughlil muslimin dafa nek ci soxlo julit ñi min amri jihadim ci li bok ci seen mbiru jihad ci yoyé la doon dox mo xam ku doon leen togal ñam wala ku leen doon samal jur wala ku leen doon jëndali ay ganaay wala teug bu fa nek fété wo teug ganaay yoyu kat soxlo jihad la ñoñu ñom ñoko xex ben way sam ñuy seddelil mariid ñal ko febar ki nga xamni dik na ci xara bi de nga bëgg xey xex ci biru ni ko kilip ba tax mu yendo teud buñu gagné dañ koy sét wal farasi ak fas ar-rahisi bo xamni dafa ndox ñu diko wax ndox metti tank kuy dal fas rahas di metti tank ya naka nonu febar bu démé nonu rek way samu dañu sét lil farasi ñel aw fas samani ñaari ciir nit ben usamun ben ciir li rakibi ñel nit ka ko daan wax deng lolou dañ ko def di ngir bëgg xir nit ñi ci yar ay fas bu baaxa baaxa baax ndax te fas kat mo doon materielu guerre bu gëna graw ci yoy jamono du leg pour nit ñi attan ci sonn na ndax yor fas dafa jafé ah waxuma nak bo ci bëgg yor yari fas ak yet pour nit ñi bañ ko ragal motax buñu gisé fas bu démé ci guerre ñu diko ci gagnal ala yu bari yoy wala ku bëgg yor sa yari fas mbaay ta doto ko tagal wala yusamu deful sedd li abdin ñeel jam wala mli atin bi jegeeni jigen wala li sabiyin du jegeeni gone illa an yutiqa ludul su amé doole su mané asabi yu gone alladi ki nga xam la yabluqul huma jote gulu gent waye ci walu jëm yaram amna doole ah way jisa ho te wiyel ko al imam bam ko essayé baniko ah ki kat mom man na ndax yonent bi ci adam gogou essayé na ñaari xalé dengale bolé len ñu bamu nango kenn ka ngir xol ko jëmum xamni ki dal warna man dem mom mu ne ko demal ke dak xawtul fi mom mu ne ko de yow togal koka dal di joy ni mangi yobbu diw bayyi ma fi taxane bu nu mësé béré mako daan mu ne ko aha kay len béré mu daanati ko mu bolé len bayyi ñu dem lolu amone kon bu ko ijaza imam wiyele cheikh xale bi wi ñu jox ko cer ko mat way gisahul imam te imam wiyel ko wa qatalati mu xexit bil fi'l waxul su ko yele man joxe ndigal te jottu la xex wala yusamu kan du sedd lil ajiri ñal ajir ki daan ki liggey ñu diko fay rek illa an yuqatila ludul su xexna lu bokut ak mom li nga xane nak moko taxon dik sax ah da fay jambar rek ajir la won ministre bu daan liggeyal njaati gem la waye nak fekke na xex bi njambaram mu daldi song xex wa man aslama kutub min al adu ca non ya ala shay'in yore dara fi yadihi ci loxom min amwalil muslimin lu bok ci alali julit yi fa huwa mom lola halalun lahu lu dagan la ñeel ko kat borom dot ci jot wa man ishtara ku jënd shay'an dara minha ci alali julit yi xam nga ke jëndul dañu daan xex ak julit yi al harbu sijal ku ci gañ da nga ray da nga nangu ñoomit gañ nañu ci julit ñi nangu ci alal gannaaw ga mu jekki ba yàgg mu tuub ak li mu jëloon ci jullit ñi xëy na fas la wala yeneen nee na borom du ca man jotati du am sax durwaani ko fokk ma jox la xayma ji te nga jox ma ko déedéet loolu na ne ba nu àgg lii muy wax foofu lay laa jaxee wa man istara ku jënd say an dara minha ci alali jullit ñi min maalil aduwi ci alali noon yi yow da nga dem ca ñi ñuy xeexal bis bu ne fekk faw fas wala leneen boo xam ne ab jullita ko moomoon nga ne kii jox leen ma ko ñu ne dañ la koy jaay nga jënd ko pare andi kooku nag borom sañ na te jàpp waaye da lay delloo la nga jotewa kon lam yaxusu du ko jël rabbuhu boroomam illa bi thaman lu dul ca njëggan mu ca joxe wa wa ma waqaa lu tabbi fi l maqaasimi ca cër ya min haa ci alali jullit ñi ah fa rabbuhu axaq bi léegi dañoo dajale alal yi ñu nangoo ci yéefar bismillah am ni alalu keneen la nee na comme xas nañu ko séddale ba noppi borom du tee dana ca jot waaye nag day joxe walooram xëy fay walooram wa ma lam yaqa la tabbeegul fi l maqaasimi ca séddale la fa rabbuhu axaq bihi bila taman borom moo ca gën a yelloo lu dul njëg suñu seedee ni kii kay jasi diw jaakat dañ koo faboon bis sàngam te kenn séddaleegul kon boroomam napp jël wala nafala ndollant du am lu ñuy neexale jàmbaar illaa min al xumus lu dul ci xumus juróomeelu cër bi nga xam ni yàllaa ko moom ñu teg ko fee imaama ca teg loxoom su dee neexal benn jàmbaar nee na kooka na ne bu ñu séddalee ba yeggal mën na dindi ca loola cëru yàlla boobu dollee jàmbaar neexal da nga def ijtihaadu ci ijtihaadu imaam nag na mu ko gisee min al imaam walaa yekoonu du nekk zalika neexal googu qabla al qasmi la jëkk séddale déedéet nañ séddale ba yàggal wa salabu nee na lu ñu rekkee ci jàmbaar min al nafli dana bokk ci ndollante maanaa yilimaan sañ na bu xara bi sottee ñu ni leen waaw koo ci xam ni dangaa royoon jàmbaar fekk ca dara nag li nga ca fekk yow may naa la ko looloot mën na nekk neexale war ribaatu li nuy wax faandu karde buntu réew fii nekk na ca faddun kabirun nga ne lu mag wa dalika loolu bi qadri kasrati xawfi ahli dalika saxar ci barag ñi ragalu waa bunt boobe bunt koñu réew mooma nañu ragale seeni noon yu ñuy jàq guddi gu ne waxtu wu ne kooku noona la garde buntu réew mooma ci jàmbaar yi di tuyaabaam di toll fu ca gën raglu rek ne garde ba ëpp yoon mooy bi kasrati kasrati xawfi ahli dalika saxar wa kasrati taxarusihim ak barag seen wattandiku min aduwim ci seen noon wala yuxsa kenn du jihaat bi xayri idni l abawayni ci lu dul ndigalu ñaari way jur jox la ca ndigal yow doom illa an yafjaa lu dul su bettee al adu noon madina taxaw min dëkku aw gaay wa yuxiroona alayhim te ñuy toj dëkk ba ci seen kaw kooku fa fardun luy farata alayhim ci julit ñëpp daf uhum jañ leen oba mujj na di fardu ayn wala yustaadanu kenn du laaj ndigal al abawaani ñaari way jur fi misli hada ci lu mel noon ايش